Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 stycznia. Jest 18, Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Dawid Kubacki wygrał konkurs w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. To jego trzecie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Prezydent podkreślał na spotkaniu z górnikami potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości. Gwałtowne burze we wschodniej Australii spowodowały powodzie, ale pomogły w walce z pożarami. Dawid Kubacki wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. To jego trzecie zwycięstwo w karierze. Pokonał Austriaka Stefana Krafta i Japończyka Ryoru Kobayashiego. W dziesiątce byli jeszcze dwaj Polacy. Ósmy Kamil Stoch i dziewiąty Piotr Żyła. A więcej o tym już za godzinę w serwisie sportowym. Andrzej Duda podkreślał na spotkaniu z górnikami potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent i premier Mateusz Morawiecki spotkali się z górnikami w katowickim Spodku podczas tradycyjnej karczmy piwnej. Andrzej Duda mówił, że naprawa wymiaru sprawiedliwości jest nie tylko wielkim wyzwaniem, ale i koniecznością. Podkreślał, że najważniejszą sprawą jest zdefiniowanie roli sędziów w społeczeństwie. Musi być twardo powiedziane, kim są sędziowie, jaka jest ich rola. A odgrywają rolę w państwie ogromnie ważną i wszyscy doskonale o tym wiecie. Mają nas wszystkich, obywateli, rozliczać z przestrzegania prawa, a w przypadku jego łamania karać. Mają załatwiać nasze bardzo ważne sprawy, jak to się czasem mówi, sprawy życia i śmierci. To wymaga wielkiej odpowiedzialności, wielkiej rozwagi, ale przede wszystkim obowiązku myślenia o człowieku. Prezydent Andrzej Duda mówił, że sędziowie muszą czuć szczególną odpowiedzialność. Służba sędziowska, bo to jest służba, ma ten szczególny wymiar. Macie immunitet, owszem, ale macie też i ogromną odpowiedzialność. Ludzie na was patrzą, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach miejskich. Jak się zachowujecie, jak żyjecie, czy przestrzegacie prawa, czy nie. I czy jeżeli się zdarza w waszym środowisku, że ktoś prawa nie przestrzega, czy są wobec niego wyciągane konsekwencje, czy nie. Karczma piwna to tradycyjne spotkanie Zarządu Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i Górników. Arcybiskup Marek Jędraszewski i ksiądz profesor Waldemar Cisło otrzymali w Lublinie nagrodę imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wręczenie wyróżnienia jest częścią ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Stefan Kardynał Wyszyński, absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Profesor Jan Żaryn mówił o tym, że kardynał Wyszyński był permanentnie inwigilowany przez komunistyczne służby. Trzeba sobie zdać sprawę, jak to życie prymasa Stefana Wyszyńskiego było podlegające stałej obserwacji takich oczu niechcianych, które codziennie zaglądały wszędzie, we wszystkie miejsca jego życia. Nagroda imienia Stefana Wyszyńskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe. Gwałtowne burze we wschodniej części Australii, towarzyszące im intensywne opady, spowodowały błyskawiczne powodzie. Doprowadziły też do ugaszenia części pożarów. Wciąż jednak w wielu miejscach trwa walka z ogniem. Na skutek obfitych opadów w stanie Queensland w wielu miejscach woda wdarła się do domów. Mieszkańcy obawiają się, że sprzątanie domów po błyskawicznej powodzi będzie trwać tygodniami. W pierwszej chwili pomyślałam, trudno będzie to posprzątać, a następnie uświadomiłam sobie, że jest znacznie gorzej niż sądziłam i naprawdę nie wiedziałam, co zrobić. Opady nie dotarły jeszcze do wielu miejsc, w których występują pożary. Strażacy liczą na to, że intensywne deszcze pomogą w walce z ogniem. Pożary w Australii rozpoczęły się we wrześniu. W ich wyniku zginęło 29 osób. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przed południem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów we wschodniej połowie kraju i na południu będzie padać deszcz. 0 stopni w Rzeszowie, 3 w Warszawie, 6 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie! www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Nick Cave and Bad Seeds. To był pamiętny album Let Love In. No i oczywiście Do You Love Me w kąciku dla Australii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 18. Przyszło mi coś do głowy w związku z utworem Creep zespołu Radiohead, który wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej był tutaj znakomicie wykonany przez Piotra Rubika i Darię Zawiałów. Wersja akustyczna, cover akustyczny tego utworu. Weirdo, czyli dziwoląg. To jest takie słowo charakterystyczne dla tej piosenki. Zastanawiałem się, gdzie jeszcze to można usłyszeć, gdzie to słowo jeszcze pada, jeżeli chodzi o muzykę popularną. No i... Kto wymyślił u nich tę zasadę, że tytuły utworów nie mają nic wspólnego z ich tekstem? Chyba Bernard. Tak mi się wydaje. Brotherhood z 1986 roku, znakomita płyta grupy New Order i Weirdo właśnie z tego albumu. 26 minut po 18. W tym roku, oj, będzie bardzo często o tym zespole na antenie Trójki. Tak, to może zrobimy jakąś przymiarkę, taką małą. Dance of the Clairvoyants, czyli taniec jasnowidzów. To będzie nowy singiel zespołu Pearl Jam. Wkrótce, to już tuż, tuż, tuż. Do The Evolution przed chwilą. Jeszcze nie możemy grać tej nowej muzyki, bo nawet, szczerze mówiąc, chyba nikt z nas tego singla nie słyszał, ale wkrótce, to naprawdę wkrótce. A teraz States of Love and Trust. Płyta Pearl Jam zatytułowana Gigaton ukaże się pod koniec marca. Trójka.

Dirty Love. Oczywiście, Warszawa. Plebiscyt Polskiego Radia na najważniejsze piosenki, polskie piosenki w historii, 95-letniej historii właśnie Polskiego Radia. No to jeszcze raz, 95.polskieradio.pl, tam wchodzimy, przesłuchujemy, wspominamy, wybieramy, głosujemy, a później te utwory, te przez Państwa wybrane, otrzymają nowe aranżacje i nowe życie, drugie życie. No to jeszcze jedna z propozycji. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Ja wciąż apeluję przez radio, żeby znalazł się taki wydawca, który mógłby skatalogować pięknie i wydać, odświeżyć, zremasterować nagrania tego zespołu, bo Tomkowi Lipińskiemu i Tiltowi to się po prostu należy za tyle lat historii, to pięknej historii. Jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie w plebiscycie na najważniejsze piosenki w historii Polskiego Radia. W 95-letniej historii Polskiego Radia. Raz jeszcze Państwu ten plebiscyt polecam. No i zachęcam do głosowania. Trzeba już podejmować decyzję, bo to wszystko trwa do końca stycznia. 95.polskieradio.pl. Yeah. Jeszcze jedna wspominka z 2019 roku. The Who powrócili po ilu to? 13 latach nowym albumem zatytułowanym po prostu Who i Ball and Chain z tej płyty. No to mam być może dla niektórych, znaczy być może na pewno dla wielu słuchaczy trójki fanów muzyki z lat 80. teraz niespodziankę. W finale naszego dzisiejszego spotkania przez prawie 9 minut taki utwór.